سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اذا صلی اللہ دکم الاشین کل چی مسکی او پتاسو کس شتا یسترہو من الناس او دتے ستر جوڑ کری دخل گنا دته د خلکو نه سوتره جوړه کړي فرا د هدون نوراده لري او تن تازه ب دی دا چې تیر شي مخې د دته د دا او د سوترې په منځ کې تېږي فلی دفاهو نو دی د دفه کې مستتوه سومره چې د د وسهوتاکتوي. روایت د مسلم شریف کې دا الفاظ هم دي وای کله چې تاسو کې او تر مسکی فلا یدا احدن یمر بین یده ندی پریزی او تن چې د مخې لتیریږي ول یدره مستطوا دفدی کی سمره چې د وشوی ورفل یدفعه کې امر ده نباز اهل علم وای چې دا د فقول مستحب دي اسوق د وجوب طرف ته اهل ظواهر لاړ دي ادا بسنګ منی کې امام قرطبي وای چې دا د خپل زمانه محدث او مفسر بل اشاره ولوک ولتی فلمن دا سپنر می منی سره ا داو به وضع یدی علی نهره یا علا نهری یا بالتسبیح سبحان اللہ و آیا او الجهر بی آیت فی الصلاة السریہ یا ویات پا پتموس کی پتیز و آیا اکا جهری موز دینو دا اندازین لگوا سیوا کچ دیل پتو لگی زکا عام ملک چون کی دا مسلمانانو دے سوک دا چامخی دا تیری کی نا خودنی مقصدی خیال نی اگر چې بعد خلک بے پروام کوي او په ډیرو ملکونو کې بلکې ډیرو ځایونو کې خلک د دین خبر هم نه لري فإن باك غن کار کوتی دفکه او دفکی نفل یقاتله نو ورسر دی او جنگی دا جنگی دلنی گنی چه اصلی هر آڑا دکتا خموز که دیده کی یعنی مقاتلین مراز سده پسختی طریقی سر دفع کا لکه باز روایاتو که دا سراغ دی حافظ ابن حجر رحم اللہ وی وی فل عجل یدو فی صدریه لاس دیولا پسینه کی دی او دفع دی کی نو دی که دفع بلید رالا نو مانا داو پاسان طریقی دی دفع کی کنینو پسخت دی دفع کی فا انما هو شیطان وی دا شیطان دی ورا سمرا سخت الفاظ د تیری دن کی بارہ کې استعمال شول اے دا دې چې سکای دا کار د شیطان دې خو مسکون کی باندې پموس کی تشویش راولي یا انما هو شیطان دا ټول چلول شیطان خوله چرا شخپل خوشنه کې خو جبل الله عبادت کوي پدیم ګډ وټ کا په باز روایتو کې ور سره دا راغلی فإن معه الشیطان د سره وی شیطان نه لکه مسلم شریف کې راغلی په حدیث د ابن عمر رضی الله عنه کې فا ان معه القرین وایده سره هغه القرین کې الف لام د عهد ده هغه ناکاره مرګره د چ شیطان دی او سوتره پکار ده ځکه سوتری سره توجه را غونډوي بغیر د سوتری نه توجه سکیږي ختمي هاذا لفظ البخاري ولمسلم معناه دا الفاظ نه امام بخاري دی او امام مسلم هم د دې معنا ذکر کړی ا دې ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ته وی مرور د مسکون کی مخ کی تیرې دل نیم مزداغه په ختم شو اے نیم مسکه نیم خشوع خضوع ولا سکا ته ول مخ له تیر شو دا غد موضوع سجود کی داغه او د سوتری په منس کی وا نبی هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم تقطع الصلاة کټکوی موز تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب اے خزا مخلتی رشوا حمار خر دیس پی دے او د تقطع بعض معنا کړي فساد راولی بطلان راولی ثواب کمای اجر کمای حضور او خشوع پکې کمای اے پردای خزر نو خزر فتنه نه استا مخلم تیرا شو دی په لګوره استاد مس خشوع خشوع ټوله ختمه کا او خر ګنده شیر اوازونه کوي د جره په موز ولاړ دی له مخله چغي وای اسپه تا سره یار شو جی به و مینې چې پر دې اسپه دی نو ستا توجه غډا وډا کا ويقي ذلك حفاظت کوي د دې قطعنا مثل مؤخره الرحل چې د پالان د کی جاوید اغا اخرنی لرګیوم رس شي کې دي بل شه دي کې خو غش دي او ځان له ستره جوړه کا ګور دي حدیث کې وایي چې موز والا فاسد ای او باطل ای ادا مضمون په نورو روایتو کې مراغله مسند احمد او نورو کې راغلي وای د مسلمان مزنه کټ کای ما سشه مگر خر او کافر او سپه او خزا بازی کور صد الفاسی وشوی نو اراد علماء د حدیث باره کې مختلف دي چې آیا مز د خزه پته ریدو چې پردای خزه مخاله تیر شواس په او خر نو بازي وای چې د مز کې نقصان راځي لکه امام احمد ابن حنبل رحم الله امام ترمذی دا غین دا نقل کړي ابن حزم الظاهری دا وایي چې پدی مزماتیږي علامه ابن حزم الظاهری رحمه الله امام ترمذی دا ابن حزم رحمه الله نه دا حکایت نقل کړي چې هغه د تور سپی پورې خاص کړي او د خر او د خزه بارکی هغه توقف کړي علامہ شیخ احمد شاکر رحم الله یولو عالم د عربو تیر شه او د خپل زمانه یولو محدث هو د پخپل شرح او تعلیق کی په ترمذی شریف باندې وای کی وای احادیث ګوره مختلف راغلی بعضی کی وای ماتیږي بعضی کی وای نه ماتیږي نو علامہ شیخ احمد شاکر رحم الله وای وصحیح الذی ارضواه واختاره ان حدیث القطع منسوخه بحدیث لا يقطع الصلاه شيء الذي رواه ابو داود ویسی اگر چیزی خوخوم چی حدیث دی قطع منسوخ دی پا حدیث دی سرے لا یقتع الصلاة شیئن او دی حدیث بانی علماء کلام کڑے خواغی دی طرف تلار دی جندہ ای حدیث پاک صحیح دے دا حدیث پاک صحیح دی دیو جن علماء کرام لیکلی یو قاعده دام دا امام ابو داود په خپل سنن کې پس د روایت د حدیث د ابو سعید رضی الله عنه نوئی و اذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم نو نظر الى ما عمل به اصحابه من بعده وای کله چې دو خبرونو کې دی په لوګره تنازع راشي او کې وای ماتيږي بلکې وای نه ماتيږي نو که نظر بکې او نظر بکې دی شي عمل د صحابه کرامو ته او اکثر دی طرف ته لاړ دی چې نه ماتيږي لکایشه بیبی ابن عباس ابن عمر علی عثمان حذیفه رضی الله عنهم دای وی راجح قول د دای پنیز داده چې موز نه ماتيږي اباځي تعویل کړي لکه علامه خطوابی او امام نووي وی مراد د قطع نه سده اے موز کې نقصان راغی زک اپ د دې خزي او د سپي او د خر پته ری دوز له کې شغل راغی د دې چیزونو سره وجه سره خزه سړی فتنه کیه چي او خرچغي وای اسپینه سړی یریږي نو د فکر کوون کی په فکر کې تشویش راغې رواه مسلم وانا عائشه رضی الله تعالی عنها او د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نے روایت ته قالت بیبی فرمائی او نبی علیہ السلام یصلی من اللیل مزبه کل دشپ وانا معترضه بینه و بین القبلة او زب پرتم پمن دا غیو پمن قبلی کی ک اعتراض الجنازه لکه څنګه چې امام ته مخلا جنازه پرتای پدی حدیث باندې جمهور علماء دلیل نیولې چې د خزی د تیری دو سره مسکی فساد ناراضي او ایدا پر پرو پرو ته خود تیری دون ډیر اقواله تیر خو بس تیر شو کنه اما خله چې پرته ده نو دا اقواد د مرور نه د چې په پروته نماتیږي په مرور کې خو په طریقې اولا سره نماتیږي متفق علیه وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرمائے اقبلت راکبا راغلهم زسور على اتان باخرى اتان وهي الانثى من الحمير دا اغا انسا توید خرننا او دا حمار اطلاقم پا ذکر انسا دوارو کیگی بخاری شریف پا بازی ترکو کراغلی علا حمار اتان وانا یوم ایدین اوز پا دغا وقت کی کدنا هست الاحتلام بلوغ ته نږدې شوم بعد وی دي یار لس کالو زکه دې پیدا شوه په شابې بي طالب کې د هجرت نا درې کالا مخکې نو د الله د حبيب د وفات په وخت کې دې وی دي یار لس کالو عمرو رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی بالناس خلق ته مشکول په منا کې طلب زی منا مذکر دی او مصروف دی کچرته وی چې دا علم دی د مکان د پاره او غیر منصرف دی کته وی دا علم د دغه څه شه دی د دغه بوکعی دی نو په انصراف او ادب انصراف کې د علماو اختلاف دی حدیث منا ذکوي لما یمنا بها من الدماء په دې کې د قربانۍ ویني تویول شي او علماو لیکلي منا منا او منا میم باندې دروړه ارابات ویل شي مزکول خلقو تپ منا کیلا غیر جدارن اے نس دیوارتا یعنی غیر ستریتا اپا دیبانی گور علماء باب تللے باب من صل الى غیر سترتن مزکی سترنشتا نگور ستر و سنت مستحب دید اللہ حبیب کل بیان جواز دا پارا پریخم دا او کله کړي د چې ضرورت راغله سوترا وا او چې نو نو سوترې نه نه شي فمررت بین ید باز صف زتیر شوم د باز صفروان دی اے د صف اول د باز روان دي تیر شم فنزل ترا کوشم د خرین وار سنت لتان خرم پریخوا ترتعو اغسریدا ودخلت في الصف وردن شم په صف کی فلم ينكر ذلك علي احد انکار نو کړې په ما باندې د دې سلو چې زه مخکې لاړم د بازې صف ځکالتا امام ورته سوتره وا په صفونو کې کزي سوترال تشتا ضرورت ته چا په ما انکار ونکو نو دلیل یې ونیو په تر کول انکار په جواز باندې متفقن علیه دی باندې دلیلم دی چې د خر تیرې دل مز نه ماتای او دا ناسخ دی غ حدیث لره چې غي کې حکم چې مز ماتوي اگر ماموم د دمخلک سوق تیریږي ته امام سوتره دا نو دل زرر نو ارکی زکر مسکون کی مخلط دل مکروه دی که امام وی که منفرد وی هرچه ماموم دی نو دل مخلط دل زرر نو ارکی زکر امام مخلط دل مخلط امام سوتره دا زکر سوتره دل امام سوتره وی لی من خلفه اگر